ورونو دا حج شریف په بخاری شریف کې دی. تاسی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه دا قوی عزم او همت ته وګوري. دوه واره ملګری ټول شهیدان سو، یوازې دی به پاتې سو. خو دریم وار بیا مسلمانان ته راغلی، بیا یې ږغ کړه ویل څوک پر مرګ بیعت کوي؟ څرنګه چې مسلمانان ولیده هر څوک چې وروزي هغه ووژل سي، شهید سي، بیرته بیا نه دی راغلی. نو دا وار څوک نه ور ووتل، وبیرېده. زبیر رضی الله تعالی عنه چې ولیده چې مسلمانان بیریږي، نو یې وغوښته چې مسلمانانو ته دا وښکاره کړي چې رومیان کم وزن او ارزش نه لري. ورونو، زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه په ټولو مسلمانانو کې یو خاص جنگی امتیاز یا صفت درلودی چې دا صفت په هیچا کې نه موجود بیل خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه. هغه دا چې په ټولو مسلمانانو کې نه، بلکې په ټولو خلقو کې فقط دغه دوه نفره وه، زبیر او خالد رضی الله تعالی عنهما، چې په دوو ترو یې جنگ کاوه. پر آس به سپاره وه، په راسته او چپه لاس کې به یې توره وه. په یوه وخت یې په دواړو ترو وهل کول او آس به په پښو یوې خوا او بلې خوا ته راهنمایي کاوه، چې دا ډېر عجیب کار و. لو پهلواني او قهرماني وه، د بل چا په قدرت کې نه دا کار و او نه کولای سوای بیل خالد ابن ولید او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما څخه. اوس نو چې زبیر رضی الله تعالی عنه ته څوک نور ووتل چې پر روم حمله وکړي، نو یې خپل زوی عبدالله چې عمر یې 14 کاله و، و خپل مخت پر آس ورسره سپور کړي او د روم په لشکر ورننوتی. خلق په تعجب کې دي، یو نفر پر داسې لشکر حمله کوي چې شمیر یې تر 2,50,000 نفرو زیات دی. څوک دا کار کوي؟ څوک ته دغه کار جرأت لري؟ حتی رومیان په تعجب کې سوه. یو نفر را روان دی، غواړي چې پر موږ حمله وکړي. او زبیر رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو په وهلو او وژلو شروع وکړه کم چې د ده په مخه ورځي. عبدالله هم ورسره دی او جنگ کوي. د آس راهنمایي هم عبدالله کوي. دونه جنگ او وهل یې وکړه چې د کفارو د لشکر تر مابینه مخته ولاړي. د کفارو په لشکر ورننوتی او نه معلومیږي مسلمانان یې نه ویني. د مسلمانانو په فکر زبیر او زویه ولاړه شهیدان سو. حتی د رحمت او بخښنې دعاوې ورته وکړې. مګر زبیر رضی الله تعالی عنه دونه وهل او وژل وکړه چې د کفارو په لشکر کې لار جوړ کړه او د لشکر شاته ووتی. حتی په دغه هم کفایت و نه کړي، بلکې بیرته پر دغه لار په لشکر کې راتیر سو او د مسلمانانو لشکر ته راغلی. دلته نو خلقو وویل چې رومیان څونه بې قدرته او بې همته دي. یو سړی د لشکر تر مابین وزي او بیرته راګرځي، چپه او راسته طرف ته خلق وژني. په ټوله لشکر کې داسې څوک نسو پیدا چې مخه یې ونیسي. نو دا ډېروالی او دا لشکر بې همته او بې ارزشه دی. دلته نو د مسلمانانو روحیات او معنویات قوي سوه. او دا هغه اول جنگ و چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه اشتراک او جنگ پکښې وکړي. دغه جنگ او دغه تر لشکر وتل چې زبیر رضی الله تعالی عنه وکړه، ولس دا یې پکښې زخمي سوی و. ورونو، د دغه کار په خوله بیانول او اورېدل ډېر آسانه دي، خو عملي کول یې نه آسانه دي او نه هر څوک کولای سي. او د دې حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی. نو زبیر رضی الله تعالی عنه ولس ځای زخمی سو، چې دوه زخمه ډیر لوی زخمونه وه، لکه د بدر د غزا زخمونه. د یرموک د جنگ په جریان کې څه پیښه سوه؟ د اسلام د تاریخ یوه ډیره لو واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د جنگ په اخرنۍ ورځ، د جنگ په جریان کې، داګی یا پوسترسان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات خبر راوړي او د خلافت چاري حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه پر غاړه واخیسته. او د عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه د لشکر عمومي قومندان ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وټاکل سو. په دغه وخت کې زبیر او عبد الله رضی الله تعالی عنهما د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه څخه اجازه وغوښتل چې مدینه منوره ته ولاړ سي. دا ولې؟ ځکه هغه چې وفات سو، هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسماء پلار او د عبد الله نکدی. دلته نو خامخا باید د اسماء د دلاساینی او غم شریکی د پاره د دې میړه زبیر او د دې زوی عبد الله موجود وي. نو دوی دواړه مدینه منورې ته راغله. د لږ مودې د پاره په مدینه منوره کې پاتې سو او بیا زبیر رضی الله تعالی عنه اجازه وغوښتل چې بیرته جهاد ته ولاړ شي، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم اجازه ورکړه. عبد الله هم اجازه وغوښته چې جهاد ته ولاړ شي، مگر عمر رضی الله تعالی عنه اجازه نکړه ور ویل تدی د مور سره پاتسه. مخکې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حیات وو، د اسماء رضی الله تعالی عنها د ژوند سرپرستی هغه کول، مگر اوس چې پلار یې وپاتسو میړه او زوی جهاد ته ولاړ شي دا نه ده صحیح. نو یې زبیر رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورکړه، مگر عبد الله ته ویل تدی د مور سره پاتسه. چې په دې کار کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه موږ ته ډېره لو معنا او مهمه مسله راښوي، هغه دا چې دغه لوی او عظیم جهاد د هغه خپل ټول عظمت د هغه لوی خیر سره سره چې په جهاد کې موجود دی بیا هم تر بر الوالدین کم دی. دغه جهاد د خپل لوی فضیلت سره بیا هم د الله عز وجل په حضور د بر الوالدین سره نسی برابر دی. نو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې پاتسو، او د پاره د دې چې فروسیه او جهاد هیر نکي، همیشه به د اس د سپرتیا د تور وهلو نیزو وشتلو مشق او تمرین کاوه، او نور وخت به په تعلیم او عبادت تیراوه، چې د ده د پاره دغه موده په مدینه منوره کې پاته کېدل په خیر تمام سوه، ځکه علم او عبادت یې زیات سوه. او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یو عجبه قصه لري. پس له هغه څخه چې عبد الله د یرموک څخه راغلی، عمر یې څوارلس پنځلس کاله وو. نو یو ورځ د مدینې منورې په لارو یا کوڅو کې په یوه لار کې ولاړ وو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو د یوې ډلې سره را روان دی. او تاسو ته معلومه ده چې عمر رضی الله تعالی عنه غټ جګ بردار سړی وو، شدید د دبدبه او هیبت خاوند وو. د قد او قامت په باره کې وایي چې کوم وخت به پر آس پور سو پښې به مځکې ته رسېدلې، اضافه پر دې چې په طبیعت کې شدت او غلظت پروت وو، زژوالی وو، ډېر هیبت او دبدبه یې هم درلوده. خلق ډېر ځینې بیرېدل، تر داسې اندازې چې یوه ورځ د ورځو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روان وو او تر شا یې نور صحابه کرام په پسې وه. دوی رضی الله تعالی عنه یو دم ودرېدی او دوی ته وکتل، خلق پر رېږدېدو سوه. عمر رضی الله تعالی عنه وویل ولې څه درته پېښه سوه؟ خلق وویل زموږ زړونه دې په بیره را ډک کړه. عمر رضی الله تعالی عنه وویل ستاسې بیره زما څخه د ظلم په سبب ده؟ یعنی زه ظالم یم چې تاسې راڅخه بیریږئ؟ خلق وویل یا موږ ستاڅخه بې له عدل بل شی نه دی لیدلی. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل الله جل جلاله دې نور هم زما هیبت ستاسې په زړو کې ډیر کړي، یعنی دا چې زه عادل یم او بیا هم تاسې راڅخه بیریږئ دا خیر او برکت دی. بد خدا ده چې ته ظالم یې او خلق ستاڅخه نه بلکې ستا د ظلم څخه بیریږي. نو خلق د عمر رضی الله تعالی عنه څخه ډیر بیریدل، حتی د صحابه کرامو د دغه بیری ډیر قصېسته. نو دغه با هیبت عمر رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو سره روان دی، او عبد الله ابن زبیر د نورو هلوکانو سره په لار کې ولاړ وو. هلوکانو چې عمر رضی الله تعالی عنه ولیدی ټولو علاقه ولاړه بیل عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه. کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه را ورسېدی ویل ولید د خپل ملګرو سره ونس غستل. عبد الله ویل یا امیر المؤمنین ګنا مې نه ده کړې چې در څخه وبیرېږم، او لار هم نه ده تنګه چې در الهکم. تاسو وګوري د عمر رضی الله تعالی عنه سره په دغه جرأت خبرې کوي. دا هغه عمر دی چې د اصحاب کرامو مشران ځنی بیرېدل، او ابن زبیر دغه سوال او جواب ورسره کوي. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه د رسول صلی الله علیه و آله و سلم قول تکرار کوي، ویل هذا ابن ابي، یعنی دا جرأت او شجاعت ته پلار څخه ورپاته دی. نو ورونو په مور او پلار کې چې کوم صفتونه موجود وي، اولاد یې پر هغه خو یو تربیه کیږي او لویږي. عبد الله ابن زبیر دا شجاعت یوازې د خپل پلار زبیر رضی الله تعالی عنه څخه نه زده کړی، بلکې د خپل انا صفیه بنت عبد المطلب چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمه او د زبیر رضی الله تعالی عنه مور و، د هغې څخه هم دا زده کړه کړې و. نو خود عمر رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم قول تکرار کړي، ویل هذا ابن ابيه، دا جرأت او شجاعت د زبیر څخه په میراث ورسېدلې دي. هر کورنۍ چې خپل اولاد پر یو خوی تربیه کوي، په اولاد کې هغه خوی پیدا کیږي. په مور کې چې کم عادات او اوصاف موجود وي، اولاد یې هم په هغه اوصافو او خویو تربیه کیږي. عبدالله ابن زبیر ته دا اوصاف جرأت او شجاعت یوازې د پلار څخه نه، بلکې د خپل انا صفیه بنت عبد المطلب څخه هم په میراث ورپاته وو. صفیه رضی الله تعالی عنها په شجاعت او دلاوري کې ډیر عجب درزونه لري، چې یو د هغو څخه د خندق د غزا واقعه ده. هغه دا چې نر مسلمانان د خندق د ساتنې او مشرکانو د مقابلې دپاره ټوله د مدینې منورې څخه وتلي وه. کورونه، ښځې او کوشنیان یې یوازې په مدینه منوره کې پاته وه چې د هغو د ساتنې او دفاع ذمه یهودو پر غاړه اخیستې وه، او ویل موږ څوک نه پرېږدو چې مدینې منورې ته راداخل سي. او کم وخت چې بیا یهودو غدر، خیانت او وعده خلافي شروع کړه، د مشرکانو سره یې لاس یو کړي، نو ویل اول به یې د ښځو څخه را شروع کړو، چې دا د یهودو د شرمه ډکه او د بېغیرتۍ عمل و، چې د خلقو پر مقابله یې جرأت نه کاوه، بلکې غوښته یې چې ښځې بندیانې ونیسي. څرنګه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو مسلمانانو ښځې د ډېر حفاظت په خاطر په مدینه منوره کې په یوه کلا کې سره یو ځای کړي او پرې ایښې وې، نو یهود ویل تاسو دغه کلا ته د معلومات لپاره نفر ولېږئ، چې آیا هلته نور څوک شته چې د کلا حفاظت کوي او که یوازې ښځې دي. نو هغه یهودي راغلی، د غله پر قسم پټ پټ کلا ته ورنږدې کېږي چې معلومات وکړي. قصه اوږده ده، مقصد دا چې اصلا په کلا کې نر نه و موجود، او که یهود په دغه پوسوي وای چې په کلا کې نر څوک نسته، پر کلا یې حمله کول. مگر دلته صفیه رضی الله تعالی عنها خپل همت، هوشیاري او شجاعت ښکاره کړي. په کمربند جملا وتړل او یو لوی لرګی چې د خیمې ستن و دایره واخیستی، او د هغه یهودی جاسوس په لار کې ورته پټه سو. کم وخت چې هغه یهودی و دغه منطقه ته راورسېدی، دفعتن پر راوغورځېده او یهودی پر سر په هغه لرګی وواهه. جاسوس خوځار سو او دا راغله، د هغه سر یې په خنجر ځنې پرې کړي، او سر یې د ځان سره واخیستی، لوړه وکلا ته وخته، او دغه سر یې د دغه یهودی جاسوس پر هغه نورو ملګرو ور وغورځاوه. یهودو چې ولیده چې هغه د دوی د ملګري سر دی، نو ویل والله کلا په خلکو ټکه ده. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها چې خپل زوی زبیر د عبدالله پلار یې پر شجاعت تربیه کاوه، نو بیا خپل زوی تر ښار د باندې و یو تاریک او د بیرې ځای ته بوتی، داسې ځای چې هلته به خلق د بیرې په خاطر نه سوای ورتلای. او د زبیر رضی الله تعالی عنه عمر په هغه وخت کې 15 کاله و. په دغه ځای کې به الکی هلک به بیرېدی او ژړل به، خو دې به هلته پریښاوه، دا به ځینې ولاړه. خلق بورته ویل دا کوچنی دی وبیراوه. دې به ویل زه داسې تربیه ورکوم چې و نه بیرېږي او فارس ځینې جوړ سي. نو زبیر رضی الله تعالی عنه د کوچنیوالي څخه داسې تربیه سو چې بیره نه پیژندل. په دغه شجاع او دلاور کورنۍ کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لوی سو. ورځې دې تیریږي، څو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د مصر د فتح کولو دپاره زبیر ابن العوام د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د کومک دپاره مصر ته ولاړي، چې د مصر په فتح کې د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه کومک وکړي. ځکه د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه لشکر فقط 8000 نفر وو، او په هغه وختو کې یوازې د مصر د قبطیانو شمیر 2 میلیونه وو. دا بیل هغه رومیانو چې په مصر کې موجود وو، یوازې نر قبطیان 2 میلیونه نفر وو، او د مسلمانانو لشکر چې د هغو د جنگ او د مصر د فتح د پاره ورغی فقط 8000 نفر دي. غواړي چې مصر فتح کړي. څرنګه چې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان وو، او ویل دي چې د لشکر عدد ډیر کم دی، او نور کومکی لشکر ته هم ضرورت لري نو حضرت نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه د نور او اتو زرو نفرو غشتنه وکړ. عمر رضی الله تعالی عنه غشته چې کومکی وکړي مگر څنګه چې شاوخوا په پارس او شام کې نور فتوحات هم جریان درلودي مجاهدین سره پاشلی و د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په مدینه منوره کې څوک نه و پس له ډیره کوششه فقط څلور زره نفر پیدا کړ. نو یې څلور نفر ته حال ولېږي چې د دغه کومکی لشکر سره ولاړ سي. اوس څلور زره نفر کومکی لشکر دي او څلور نفر ورسره دي او عمر رضی الله تعالی عنه و عمرو بن العاص ته ولیکل چې ما اتزر نفر در ولېږل. هلته و عمرو بن العاص ته څلور زره نفر ورغله. نو عمر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې ماته څلور زره نفر را ورسېدل. هغه نور څلور زره چیرې دي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل یا عمر ما څلور زره نفر در ولېږل او د هرو زرو نفرو پر سر یو یو نفر ولاړ دی چې هغه یو و ماته یا زما په حضور د زرو نفرو مقام لري چې هغه څلور نفر زبیر ابن العوام، مقداد ابن الاسود، عباده ابن صامت او محمد ابن مسلمه دي چې زما په حساب هر یو پر زرو نفرو حساب دی. نو زبیر رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو کې پر زرو جنگی نفرو حساب و او زبیر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د رومیانو په کلا ورننه وتی. هغه چې رومیان د ډیر مودې د پاره محاصره و او ځانونه په دغه کلا کې ساتل، زبیر رضی الله تعالی عنه چې د هغو کلا ته ورننه وتی چې دا په خپل اوجده کې ده. کوم وخت چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه او امیر المؤمنین وټاکل سو، د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه عمر یو شکاله و او د جهاد شوق درلود. غوښتل یې چې د مجاهدینو سره د جهاد لپاره ولاړ سي، خو عثمان رضی الله تعالی عنه منع کاوه، ویل ته بس ما سره پاتې کېږي او هر ځای چې وکومکی لشکر ته ضرورت پیدا سي د هغه لشکر سره دی لېږم. شاید یو لشکر کومک وغواړي، هغه وخت زه تا ته ضرورت لرم او ته به د هغو د کومک دپاره ورځې. او واقعا هم دغه ضرورت په هغه لوی جنګ کې پیښ سو چې د تونس فتح وه. ورونو، کم وخت چې مصر فتح سو نو مسلمانان نور هم په افریقا کې مخته تله او فتوحات یې کول، څو و تونس ته ورسېدل. په دغه وختو کې د روم پاچا په قسطنطینیه کې و چې اوس استنبول ورته ویل کېږي او د مسلمانانو فتوحات یې لیدل وبېرېدی چې ټوله پاچاهي مې د لاسه وځي. نو یې ډېر لوی لشکر جوړ کړي چې عدد یې تقریبا دوه نیم لکه نفره و. څرنګه چې مصر د مسلمانانو په لاس کې و نو خود یې لشکر مصر ته نه سوای لېږلی، نو یې دغه لشکر د کښتیو په واسطه و تونس ته ورداخل کړي. اوس نو په دغه وختو کې د مصر والي عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح و چې د عثمان رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و. هغه چې د رومیانو دغه لو لشکر کشي ولیدل نو یې د مسلمانانو یو لشکر جوړ کړي او د رومیانو پر طرف چې په تونس کې و ورهیس و. مصر یې پرېښاوه او په خپل دی د دغه لشکر مشر او قومندان و، غواړي چې په تونس کې د روم سره جنگ او مقابله وکړي. خیر، په تونس کې دوه لشکره سره مخ په مخ سوه او جنگ شروع سو. دې جنگ ډېره موده په بر کې ونیول، خو یو طرف هم پر هغه بل نسی کامیابه کېدلی. په دغه جنگ کې د مسلمانانو عدد د دیرشو زرو نفرو په شاوخوا کې و او د رومیانو لشکر تر دوه لکه نفره هم زیات و. مګر بیا هم یو لشکر نسی کولای چې هغه بل طرف ته شکست ورکړي. نو عبدالله ابن سعد و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې کومک ځینې غواړي. عثمان رضی الله تعالی عنه هم څونه لشکر چې سره یوځای کولای سوای سره جمع یې کړي چې عدد یې لږ و، او د اول وار د پاره یې د دغه لشکر قومندان عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وټاکي، ویل ولاړ سه او د عبدالله ابن سعد کومک وکړه. عبدالله هم د دغه لشکر سره د تونس و طرف ته رهیس و. په دغه وختو کې چې عبدالله ابن زبیر د تونس پر طرف روان دی، هلته په تونس کې د مسلمانانو او کوپارو په مابین کې هر ورځ جنگونه کیږي. د سهار تر منځه وروسته جنگ شروع سي. به له وقفه تر ماپشن پوری دوام لري. پس له ماپشنه دواړه لشکري سره جلاسي او تر سبا سهار راحت کوي. خو په جنگ کې یو خوانه غالبه کیږي چې دغه مساوي او بې نتیجې جنگو پوره یو میاشت دوام درلودي. د رومیانو د لشکر قومندان چې ګرګیروس نومېدی او مسلمانانو جورچه ورته وایه، دغه قومندان ولیده چې جنگونه کیږي او کومه خاصه نتیجه یا کامیابی نه لري، نو یې په خپل لشکر کې اعلان وکړي، ویل که هر چا د عبدالله ابن سعد د مسلمانانو د قومندان سر را تراوړي و هغه ته یو لک د سرو زرو دینار ورکوم، تاسې دا لوی انعام ته وګورئ. ویل که چا د مسلمانانو د قومندان سر را تراوړي سل زره د سرو زرو دینار ورکوم او پر هغه سربیره خپل لور هم ورکوم. دلته نو ټول رومیانو کوشش کاوه چې عبدالله ابن سعد ته ځان ورسوي. عبدالله ابن سعد د خپل نور قومندانانو سره مشوره وکړه چې موږ باید څه وکړو. هغه دا مشوره ورکړه چې ته د لشکر عمومي قومندان یې، که ته ووژل سې په لشکر کې ګډوډي پېښېږي، نو زموږ په نظر ته باید د لشکر تر شا واوسې چې رومیان تا ته نسي رسېدلی. عبدالله ابن سعد هم د لشکر تر شا اوسېدی او دغسې بې نتیجې جنګو دوام درلودی. څو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه را ورسېدی. عبدالله ابن زبیر چې نوی ځوان او د جهاد په شوق فقط د را رسېدلو سره د لشکر ومقدمې ته ورغی. هلته د امیر پوښتنه کوي او په امیر پسې ګرځي، مګر امیر نسته. ویل امیر مو چیرې دی؟ هغو ویل امیر د لشکر تر شا دی. ویل ولی؟ خلقو بیان ورته وکړي. عبدالله فورا د لشکر شاته و امیر ته راغی. ویل ولی دلته؟ هغه د انعام قصه ورته وکړه. ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ویل والله دا صحیح فکر او نظر ندی. امیر او د لشکر تر شا؟ لشکر به څوک تشویقوي؟ لشکر چې خپل قائد او قومندان نه ویني څنګه جنگ کوي؟ څوک به حماس او شوق پکښ پیدا کوي؟ ورونو، دا هم لوی درس دی چې ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یې د جهاد په باره کې راشوي. ویل د قومندان وظیفه دا نه ده چې د لشکر تر شا ناست وي سیل کوي او فقط اوامر صادروي، بلکې قومندان باید د لشکر په مقدمه کې وي، خلق تشویق کړي، د ضرورت په وخت کې باید په میدان کې ودرېږي، صحیح او ضروري اقدامات وکړي. عبدالله ابن سعد ویل ټول رومیان زما په مرګ پسې دي، هر یو د هغه انعام او جایزې اخیستلو اراده لري. ابن زبیر ویل زه به حل دروښیم. هغه دا چې ته هم په مسلمانانو کې اعلان وکړه که هر چا د جورجه سر را تراوړي یو لک دینار سره زر ورکوم او د جورجه لور ورواده کوم. عبدالله ابن سعد هم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي او هلته د جورجه پر طرف حمله شدید شوې چې په نتیجه کې جورجه مجبور شو د خپل لشکر شاته ولاړ. تاسې دغه صحیح فکر او حکمت ته وګورئ. خدا هم دغه مساوي او بې نتیجې جنگونه دوام لري او عبدالله ابن زبیر د دغه وضع څخه نور راځي او دغه بې نتیجې جنگونه د ده جهادي تنده نور ماتول، نو د لشکر د عمومي قومندان او نور قومندانانو سره د مشورې د پاره کښېنستی او ویل موږ چې اوس دا جنگ کوو دا جنگ نه دی. هغو ویل ستا نظر څه دی؟ عبدالله ویل تاسې فقط نیمه ورځ جنگ کوئ. هغو ویل اوس هم خلق ډېر ستړي دي، د سهار څخه تر ماپښین پورې بې له وقفې او راحته خلق په جنگ مشغوله دي، ته غواړې چې پوره ورځ جنگ وکړي؟ دا مشکله ده. ابن زبیر ویل زما سره فکر را سره دی. ویل څه فکر؟ ابن زبیر ویل د مسلمانانو څخه یوه ټولۍ پرېږدي چې په سهار کې جنگ نه کوي، فقط راحت او هوسایي دي کوي. کم وخت چې ماپښین سو لشکري سره جلاس وي دغه ټولۍ دي حمله شروع کړي. هغو ویل یوه ټولۍ به په پوره لشکر څه وکړي؟ یوه کوچنۍ ټولۍ په دوو لکو نفرو څه کولای سي؟ ابن زبیر ویل ستړي خو بیکي، پرېږدئ چې دښمن ستړی همیشه ستړی وي، د راحت وخت ونه لري. هغو ویل دا صحیح فکر دی او ته د دغه ساتلې ټولۍ قومندان، نو عبد الله ابن زبیر د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو ټولی جوړه او انتخاب کړ. سبا سهار چې جنگ شروع شو، دې ټولی په جنگ کې ګډون ونه کړ. تر ماپښین آرام او راحت کاوه. کم وخت چې ماپښین شو، د پخوانی عادت سره سم دوه لشکر سره جلا کیږي. په دغه وخت کې ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د جنگ او کامیابی تږی و، د خپل ملګرو انتظار ونه کړ، پر آس پورسو او د روم د لشکر پر طرف ورهیس. ملګرو چې ولیده چې عبدالله پر روان دی، هغه هم اسلحو ته ور حمله کړه او پر اسانو سپریږي. خو عبدالله ابن زبیر تر دوی ډیر د مخه و. هلته د روم لشکر چې شي ویني، ویني چې یو نفر د هغو پر طرف ور روان دی او عبدالله تر اوسه توره د پوشه نه و راکښلې. توره په پوش کې پزړېده. د روم لشکر ولیده چې یو نفر غیر مسلح د دوی پر طرف روان دی، نو یې نارې کړه: قاصد دی، قاصد، لار ورې لکړي. د هغو په خیال د صلح دپاره قاصد و روان دی، لارې ورې لکړه. عبدالله په تعجب کې سو چې خلق جنگ نه کوي، نور هم مخته پسې ولاړې. تر څو د لشکر شاته د جرجه و خیمې ته ورسېدي، که ګوري جرجه ناست دی شراب چشي او منځي نجونې ورته ناستې دي غزلې ورته وایي. دا اوس د لشکر قومندان و. ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې جرجه ته ور ورسېدي، توره یې پورته کړه او جرجه یې مړ کړي. رومیان په تعجب کې سوه، ویل دا قادر دی. عبدالله ویل زه قاصد نه وم، او ما نه دي ویلي چې زه قاصد یم، فقط تاسې ویل چې قاصد دی. دلته نو رومیان پر ابن زبیر راوګرځېدل، او هلته چې مسلمانانو د ابن زبیر د تکبیر نارې واورېدې، پوه سوه چې جرجه یې مړ کړي. دوهم وار بیا د مسلمانانو ټوله لشکر حمله شروع کړه. د رومیانو د لشکر توازن ګډوډ شو، مګر اوس ابن زبیر د کفارو د لشکر تر شا یوازې محاصره دی. خو د هغه ځای څخه په جنگ شروع وکړ، وهل او وژل کوي، تر څو تر ټوله لشکر راووتی او د مسلمانانو ولشکر ته راغلی. هغه په یرموک کې د پلار مجد او شجاعت و خلقو ته ورپه یاد کړي، او خلقو نارې کړې چې د رسول صلی الله علیه و آله و سلم قول یې تکراراوه او ویل یې: هذا ابن ابي. دلته نو د روم لشکر سخته ماته وخوړه او په تیښته سوه. بیرته په هغه خپلو کښتیو کې سپریدل او قسطنطنیه ته تښتېدل. د روم پاچا ته چې دا خبر ورسېدی، ډېر په قهر سو چې څنګه زما لشکر شکست خوري. نو یې امر وکړي چې زما ټوله لشکرې دې سره یو ځای سي، او دغه زما ماتوی لشکر دې هم بیرته ور وګرځي، او پر مسلمانانو دې د کښتیو په واسطه حمله شروع سي. دا وار یې پر مسلمانانو د کښتیو په واسطه حمله کول، او د روم د لشکر قومندان دا وار په خپل هرقل قسطنطین د روم پاچا و. عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح ته چې دا خبر ورسېدی، نو دی د مسلمانانو سره په خپلو کښتیو او هغه کښتیو کې چې د رومیانو څخه په غنیمت اخیستې وې ورسپاره سو، او غواړي چې د مخه تر هغه حمله پر وکړي چې قسطنطین او لشکر یې تونس ته راورسېږي. نو دوه لشکره په دریاب کې سره مخامخ سوه، چې دا هغه اولنی بحری جنگ دی چې د اسلام په تاریخ کې پیښیږي، او د تاریخ په کتابو کې و دغه جنگ ته معركه الذات الصواري ویل کیږي. او صاریه هغه د کشتی ولرګته ویل کیږي، کم چې د کشتی په مابین کې جګ ولاړ وي او هغه بادوان پوری تړلی وي. څرنګه چې د کشتیو عدد ډیر زیات وو او دریاب پکشتوی ډکسو، په دریاب کې بل شی نه لیدل کېده بیل کشتیو، نو خود معركه الذات الصواري ورته وویل سو. په هغه وختو کې توپ او توپک نو، نو د جنگ طریقه داسې وه چې یوه کشتی به د بلې کشتی څنګ او بغل ته ودرېده او حملې به سره کولې، وهل په تورو او نیزو وه. خو عبدالله ابن زبیر د قسطنطین وکشتی ته متوجه و، او وی کولای سوای چې د هغه وکشتی ته ځان ورسوي. خپل کشتی د هغه د کشتی سره ومشلول، او د قسطنطین پر کشتی حمله شروع کړ. ابن زبیر او د هغه ملګرو پر قسطنطین حمله شروع کړ، او وی کولای سوای چې په خپل وده ته ځان ورسوي، چې په نتیجه کې قسطنطین زخمی کړ. هغه چې مرګ ولیدی، ځان یې و دریاب ته واچاوه. ولوس خو م په کښتۍ کې حتما وژني، په دریاب کې خو به لا ځان خلاص کړم. نو یې ځان و دریاب ته واچاوه چې په دلته د رومیانو یوه بله کښتۍ نږدې وه. هغو قسطنطین و خپلې کښتۍ ته پورته کړي او د رومیانو نو لشکر د شکست په حال کې پر شا په تیښته شروع وکړه چې دا د مسلمانانو اولین بحری جنگ و چې په هغه کې هم لو کامیابی په نصیب سوه او شمالي افریقا یې هم د رومیانو څخه خلاص کړه. چې په دغه لوی جنگ کې د ابن زبیر رضی الله تعالی عنه موقف یا درز ډیر مهم او عظیم موقف و. کم وخت چې هلته په تونس کې حالات آرام او د مسلمانانو د حکم تابع سوه، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن زبیر بیرته مدینه منوره ته وروغوښتی، ویل ته به دلته زما سره یې. عبد الله ابن زبیر هم مدینه منوره ته ولاړی. په دغه وختو کې هلته په فارس کې سرکشي او بغاوت شروع سو. اگر چې فارس د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې فتح سوی وو، خو بیا هم ډیر خلک یې پر هغه خپل مجوسیت پاته وه، ټوله نو مسلمانان سوي. او ځینې داسې هم وه چې په ښکاره مسلمانان سوي وه، خو پټ په زړه کې بیا هم مجوسیان او کافران وه. نو په موقع پسې کتل او په دغه وختو کې بغاوت شروع کړي. عثمان رضی الله تعالی عنه د هغو د خاموشولو دپاره یو لشکر ولېږي او په اول لشکر پسې بل کومکي لشکر ولېږي چې په دغه کومکي لشکر کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم و. نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې د فارس د بغاوت په ناکامه کولو کې ګډون کړی دی. بیا چې په جرجستان کې بغاوت شروع سو، جرجستان خود معلوم دی چې د پخوانی شوروي اتحاد څخه په آزاد سو جمهوریتو کې یو اسلامي جمهوریت دی. دا یو د جرجستان د بغاوت د خاموشولو دپاره جرجستان ته ولېږي. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه به همیشه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره و. په کم ملک چې په جنگ یا بغاوت پیښ سو او هلته به کومک ته ضرورت پیدا سو، ابن زبیر رضی الله تعالی عنه به ورلېږي. نو دا وار جرجستان ته ولېږل سو او د جرجستان په خاموشولو کې ګډون وکړي او بیا د آسیا د شرق پر طرف نور فتوحات کېدل. څو نږدې تر چینه دا فتوحات ورسېدل او ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په ډیرو دغه فتوحاتو کې ګډون کړی دی. هر وخت او هر چیرې چې به اسلامي لشکري و کومک ته اړیس وي، عثمان رضی الله تعالی عنه به ابن زبیر هلته ورلېږي او پس له فتح به بیرته مدینه منوره ته راتلی. نو ابن زبیر او د ده ملګري رضی الله تعالی عنهم اجمعین یوه جاهزه او آماده ټولی وه چې په هر ځای هر منطقه او هر وخت کې د جنگ دپاره حاضر او آماده وه. او د دغه ټولی قومندانی همیشه د ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. دا حالات دوام درلودي تر څو چې د هجرت په 43 کال کې ډیر لوی واقعات پیښ شول. هغه واقعات چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د وجلو او شهادت فتنه ورته ویل کیږي. د دغه فتنې مقدمات یو سړی شروع کړ چې نوم یې عبد الله ابن سبا وو او په ابن سودا سره مشهور وو، یعنی د توری زوی، ځکه مور یې توره وه. دا سړی په یمن کې د صنعا د یهودیانو څخه وو چې په ښکاره اسلام راوړي خو دننه په زړه کې کافر او یهودی وو. ده ولیده چې اسلام کامیابه دین دی، په سرعت سره نشریږي، شار پس له شاره و اسلام ته داخلیږي او څوک یې مخنیوی نسی کولای. او ابن سودا د دې وضع څخه نو راځي. نو ویل د دې دین مخنیوی په بل شي نه کیږي بېله دې څخه چې په خپله په مسلمانانو کې دننه فتنه جوړه نسی. څرنګه چې ابن سودا مجرم، فتنه انګیزه او خبیث سړی وو، نو یې د دغه فتنې جوړولو دپاره خپل ځان وقف کړي او ځان یې د دې دپاره آماده کړي چې د مسلمانانو په مځکه کې شبهات او فتنې نشر کړي. او اوله شروع یې د مدینې منورې څخه وکړه. ویل که مې وکولای سوای چې مدینه منوره خرابه کړم، کار مې په کامیابۍ پای ته ورساوه. نو مدینې منورې ته ولاړی، ډېر کوشش یې وکړي چې خپلې شبهې او فاسد فکرونه په مدینه منوره کې نشر کړي. مګر کله دا کار کولای سوای، مدینه منوره په علماو ډکه وه. مدینه منوره د اسلام مرکز وو. هلته واقعي او اصل اسلام حاکم وو. نو یې هیڅ ونه کړه. دا یې په قدرت کې نه وه چې څه دې وکړي. هر وخت چې به د شبهه خبره وکړه علماو به رد او جواب وایه. نو ابن سودا په ټوله مدینه منوره کې فقط یو نفر هم نکي پیدا چې د ده و خبرو ته جغوش ونیسي. هر وخت چې به د شبهه یو خبره وکړه علماو به جواب وایه. په مدینه منوره کې یو نفر هم د ځان ملګری نکي پیدا. تاسې د علم و اهمیت ته وګوري چې علم څنګه څوک د انحراف څخه ساتي. ابن سودا چې د مدینه منورې د خرابولو او فاسدولو څخه نا امید سو نو شام ته ولاړی. د شام والی معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه او معاویه د عربو د پوهانو او هوشارانو څخه وو. کبه چیرې خلقو د عربو هوشاران او پوهان حسابلای د معاویه او عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنهما نمونه به خامخا پکشه یادول. مگر عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه تر معاویه هم زکی او هوشار. کم وخت چې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر د ولایت څخه معزول سو نو شام ته ولاړی او هلته د معاویه رضی الله تعالی عنه مشاور او وزیر. نو اوس په شام کې عمر او معاویه رضی الله تعالی عنهما دواړه سره یو ځای و. د دوی تر هوشاری پوری یو قصه ده. وایي یوه ورځ عمر معاویه رضی الله تعالی عنهما او نور خلق په مجلس کې سره ناست و. خبره تر ادب فصاحت او هوشارانو پوری یاد اسو. خلق ورته ویل تاسو دوه د عربو د هوشارانو څخه یاست. خو معاویه و عمر ته ویل زه تر تاسو ذکیم. عمر ورته ویل یا امیر المؤمنین که دې خوښوي زه به خپل ذکاوت تشکاره کم. معاویه ویل راشکاره یک. عمر ویل دغه خلق چې دلته ناست دي وې بس. معاویه رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ټول حاضرین دې ووځي. هغه هم ټوله ووته. په مجلس کې به له عمر او معاویه رضی الله تعالی عنهما څخه بل څوک نسو پات. عمر و معاویه ته ویل غوښه نږدېکه چې یوه پټه خبر درته وکړم. معاویه رضی الله تعالی عنه هم غوښ ور نږدې کړي. عمر ورته ویل یا امیر المؤمنین غوښ دې پر سره نږدې کړي او زه ولې په غوښ کې پټه خبر درته کوم حال دا چې په کوټه کې هیڅوک نسته. نو ویل دا خو یې شروع وه چې خطا مې ایستلې. تر اوسه مې په نورو کارو شروع نه ده کړې. مقصد دا چې دغه دوه نفره ډېر ذکي او هوشاران وه. د دوی په وجود کې هیڅ وخت په شام کې فتنه نه ده جوړه سوې. معاویه رضی الله تعالی عنه د مخه تر دې چې خلیفه او امیر المؤمنین سي شل کاله د شام والی وو. او پس له هغه څخه چې خلیفه سو بیا هم نور شل کاله په شام کې وو چې امیر المؤمنین هم وو. نو ټوله څلوېښت کاله سوه چې معاویه رضی الله تعالی عنه د شام حاکم وو. او په دغه ټوله موده کې په شام کې یوه فتنه هم نسوه جوړه. یوه فتنه حتی یوه نفر هم په دا څلوېښت کاله کې په شام کې مخالفت نه دی کړی. دا څونه پوهی تدبر او څنګه سیاست و. نو ابن سودا شام ته ولاړی. هلته هم یو نفر د ځان ملګری نه کوي پیدا. معاویه رضی الله تعالی عنه د ملت د حاله با خبره وو. هیڅ داسې واقع نه پېښېده چې دی نه وي په خبر. نو ابن سودا شام هم پرېښاوه او کوفې ته ولاړی. ویلې ده چې کوفه په فتنو ډکه ده. هلته هر ورځ یوه په بله پسې فتنې پېښېدې. نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې هلته په کوفه کې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه والی مقرره کړی وو. او تاسې ته معلومه ده چې مغیره ډېر شدید سړی وو. نو د عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې یوې فتنې هم نسوای کولای چې ځان ښکاره کړي. د دغه عبدالله ابن سبا د فتنو او شبهاتو شروع اصلا په پخوا کې د یو نفر څخه سوی وه چې اسیبیغ ورته ویل کېده. چې دا نفر د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت او د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د ولایت په وختو کې په مصر کې پیدا سو. دغه اسیبیغ دغه خبرې کولې او عبدالله ابن سبا دغه څخه زده کړې وې او اوس یې نشرولې. خو اسیبیغ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یو کیسه لري. هغه داسې اسیبیغ چې په مصر کې وو او د مسلمانانو په مابین کې شبهات نشرول. دغه شبهات ډېر عجب وو. یو د هغو څخه دا وو خلقو ته به ویل چې عیسی بیرته دنیا ته راتلونکی دی. خلق بويل هو بیا به ویل محمد صلی الله علیه و آله و سلام برته دنیا تراتلون کی دی خلق بو ویل یا او سیبیق بو ویل یا څنګه چې محمد صلی الله علیه و آله و سلام تر عیسی علیه السلام په درجه کې افضل دی نو دی هم خامخاراتلون کی دی او الله عزوجل دغه خبره په قران مجید کې ذکر کړی ده چې محمد صلی الله علیه و آله و سلام بیا راتلون کی دی او فرمایي ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد چې دا د سوره القصص 15 آیه نمبر آیات دی او اسوبغ او اسيبغيه ترجمه مخالفه کول او محمد صلى الله عليه واله وسلم راتلون کی دی چې دا یو د هغو شبهاتو څخه و چې اسيبغ به د خلقو په مابین کې نشرولې څرنګه چې د مصر خلق جديد الاسلام و او هلته داسې خاص عالم نو چې د جواب دی ورکی نو دا خبر و عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه ته ورسېدی او هغه د اسيبغ خبري واورید اریانسو چې په دغه سړي څوک اول وار دی چې یو نفر داسې خبرې کوي نو یا حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ته حال ولېږي چې زموږ سره یو نفر پیدا شوی دی داسې او داسې خبرې کوي او موږ نه پوهیږو چې څنګه جواب یې ووایو نو موږ په دې څوک عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورته ولیکل چې زما د دغه خط پر رسیدو په اوله قافله کې اسيبغ ما ته راولېږي په هغه وختو کې د ډاګ او خبر رسولو د پاره دا عادت وو چې هر ورځ به یا یو ورځ نه بل ورځ د ولایاتو څخه یو قافله مدینه منورې ته راتله چې په هغه کې به د خلقو او حکومتي خطونه او بعض نورشان هم وو او په عین حال کې به د مرکز او ولایاتو په مابین کې ارتباط هم موجود وو او د مرکز د خوا هم په دغه شکل ولایاتو ته قافلې لیږل کېده نو عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه په اوله قافله کې اسيبغ مدینه منورې ته راولېږي قافله مدینه منورې ته راورسېده او د قافلې مشر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ته ورغي او المجد مصر څخه راورسېدلو حضرت عمر رضي الله تعالى عنه اسيبغ در سره دی ول هو ول والله قدر څخه وتشتې دی در څخه ولاړی تا ته به دغه جزا درکم د قافلې مشر وبېری دی ولاړی او اسيبغ راوستي عمر رضي الله تعالى عنه ذ صحابه کرام و مشران را ټول کړه ټول ناستي وسړی ته ویل ته اسيبغ هغه ویل هو ویل ته داسې پښتنې کوي ویل هو او داسې پښتنې کوي ویل هو عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ویل نور څه وای هغه ویل داسې او داسې عمر رضي الله تعالى عنه ویل نور پښتنې هم لري ویل یا او بیا اسيبغ ویل یا امیر المؤمنین زما دغه پښتنو جوابونه را توایه حضرت عمر رضي الله تعالى عنه هو او جغيكره يا جلاد وهي جلاد هم د اسيبغ په وهلو شروع وکړ او عدد داسې وو چې جلاد به تر هغه وهل کول چې حضرت عمر رضي الله تعالى عنه بورته ویل بست او نن هیڅ نور توای چې بست وهي وهي تر هغه وه چې د اسيبغ د ملا پوست ټول وشړې دي او شایه ټول سره غوښس وو بيان عمر رضي الله تعالى عنه ويل بويزي او علاجه وكي خلق بوتي او دا اسيبغ علاج كيجي ترسو چه زخمونه جورس بيان و حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه تراوستي عمر رضي الله تعالى عنه ارتويل جورس بي ويل هو عمر رضي الله تعالى عنه نارك له يا جلاد وهي بيان دون ووها چه دم لا پوست واوشتي غوشش كارس بي او ويل بويزي علاجه وكي بیا علاج کدی کم وخت جوړ سو بیا راوستي عمر رضي الله تعالى عنه ورتول جوړ سو ویل هو بیا عمر رضي الله تعالى عنه ژکړه یا جلاد وهي بیا دونه وه چملای سره غوښه سو اول بوزي علاج وکي او سیبیغه بوتي او علاج کدی ترسو چې جوړ سو بیا عمر رضي الله تعالى عنه تراوستي ویل جوړ سو ویل هو عمر رضي الله تعالى عنه ژکړه ویل یا جلاد وهي وسيبيخ بزاريس ويل يا امير المؤمنين كغواړي چې مړمکه مړمکه خود دغه وهلو طاقت نه لرم حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ورته ویل پس لنن څخه بیا دغه شبهات او د فتنو د خبرو پښتنې کوي وسيبيخ ویل په والله پس لنن څخه بیا دغه خبرې بیا دغه خبرې پر خله رانه وړم عمر رضي الله تعالى عنه ورته ویل ذا کوفه ته ولارس وسیبیغ ویل کورنی او اولاد می په مصر کې دي ویل یا کوپه ته بځه وسیبیغ ویل ولی کوفه عمر رضی الله تعالی عنه ویل هلته یو امیر دی چې د هغه په ولایت کې فتنه سر نه پورته کولای چې هغه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه هغه مغیره چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم شخصی محافظ یا بادیګارد ډیر زیر او سخت طبیعت سره یو د مخه تر دې چې مسلمان سي قاتل صفاک او لارې نیونکی وو او اوس هغه د کوفې والدی چې مخلص صادق مسلمان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری او محافظ وو دې امکان نه درلودي چې منافق یا فتنه انگیز څوک دې سر ځنی راپورته کړي نو اوسیبیغه کوفه ته پراره کړي چې هلته د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه تر ولایت لاندې وي او اوسیبیغ بیا هیڅ کله د فتنو په خبرو خوله نه ده پوری کړي حتی کم وخت چې فتنې ښکاره شوې خوارج پیدا شو هغه خوارج چې د ابن سبا خبرې تکرارولې او د ابن سبا خبرې عینا هغه د اوسیبیغ خبرې وي نو چې خوارج پیدا شو اوسیبیغ لا ژوندې وو خلک ورته راغله ویل یا اوسیبیغ تاسو دا له پیدا شوی ده چې هغه ستا خبرې کوي اوس یې وازی ته نه یې بلکې لو ډله او پوره لشکر دی چې ستا خبرې کوي نو ولې ته د هغو نه ملګری کېږي اوسیبیغ شا وګرول هغه وهلې ورپه یاد شوه ویل ادبني رجل صالح یعنی یو صالح سلی ما ته درس راکوي په والله زه به د دغو خلقو ملګری نه سم وروڼو پاته کیسه به د اسلامي تاریخ په دوهم نمبر پته کې واوري انشاء الله.